Passen 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 28 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem aquesta edició de dimarts, dimarts dia 28 de desembre, quan passen 5 minuts i mig de les 8 del matí. I ho fem en un dia que ja tenim president. Ara ja sí, 129è president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas va ser investit ahir. I ja coneixem quin serà el seu govern. Això sí, cal destacar algunes apostilles que va fer durant el relleu. Va prometre governar i va apostillar en plena fidelitat al poble de Catalunya. I d'altra banda, també durant el discurs, va dir que els estats no deixen de ser construccions artificials. La vida dels pobles, de les nacions, de les cultures, es pot mesurar en mil·lennis. Si bé no és una declaració pròpiament independentista, sí que deixa entreveure els ideals cap a la independència de Montilla, però que ja ha deixat clar que de moment ell no iniciarà cap aventura independentista, sinó que ha de ser mica en mica que es vagi construint aquesta realitat nacional. També coneixem ja qui serà el govern triat per Mas. Andreu Mas-Collell estarà a Economia i Finances, Felip Puig a Interior, Lluís Recoder a Política Territorial, Joan Ortega a Governació, Boi Ruiz a Salut, Francesc Xavier Mena a Empresa i Ocupació, Irene Rigau a Educació, Pilar Fernández Bozal a Justícia, Josep Maria Pelegrí a Agricultura, Josep Lluís Clèries a Benestar i Família, Francesc Homs a la Presidència, sense ser ben bé un conseller, sinó un secretari general, i Ferran Mascarell a Cultura. Ferran Mascarell, hem de recordar, prové de les files municipals socialistes. Doncs així, amb nou govern de la Generalitat, comencem aquesta edició d'avui. Una edició en la que tindrem de seguida amb nosaltres a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després, el José Ramón Mier amb l'imperdible, també recuperarem una cançó que ens va agradar del Música Lliure d'aquest any. El Marc Mauri ens portarà les propostes de l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes a la 106.9 de la freqüència modulada, amb les nostres línies obertes, 93-468-5555, líniesobertes@idicom.net i facebook.com/líniesobertes. Salutacions del teu amic, David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, Ciclismo Indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Què tal, com estem? Molt bé. En aquest dimarts, dia 28 de desembre, arriba l'Angie Morales i, com sempre, ens porta en primer terme un repàs de les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui. Viatgem ara fins al 1065. En aquesta data va ser consagrada a Londres l'església col·legiata de Sant Pere, més coneguda com Abadia de Westminster. Es tracta d'una església gòtica, gran com una catedral, construïda per ordre d'Eduard el Confessor entre els anys 1045 i 1050. El monarca ho va decidir per consell del papa en haver faltat el vot en què prometia una peregrinació. L'abadia original, obra dels monjos benedictins, era d'estil romànic i es va reconstruir en estil gòtic entre el 1245 i el 1517. Des de la coronació de Guillem el Conqueridor, el 1665, tots els reis anglesos hi han estat coronats, excepte Joana Grey, Eduard V i Eduard VIII. Dos segles més tard, el 1217... Una butlla papal amenaça Jaume I el Conqueridor amb una croada si no deixa de participar en les campanyes a Occitània. Viatgem ara fins al 1503. La victòria de l'exèrcit catalano-aragonès del gran capità Agraellano, Itàlia, posa el regne de Nàpols a les mans de Ferran II el Catòlic. I continuem viatjant en el temps ara fins al 1836. Espanya reconeix la independència de Mèxic amb un tractat de pau i amistat mútua. Fem ara una aturada a l'any 1879. Rutgen presenta a Würzburg la seva primera comunicació sobre els Red Six. I finalment, en un dia com avui del 2004... El govern espanyol assumeix l'informe del comitè d'experts que recomana tornar a Catalunya els documents confiscats durant la Guerra Civil i dipositats a l'arxiu de Salamanca. Fem ara un repàs d'allò que va ser portada tot just fa un any. Reacció davant l'atemptat fallit a l'avió de Detroit. Mesures més dures en el control de viatgers. D'altra banda, a l'Iran... L'oposició iraniana llança al règim el repte més important des de les eleccions. I per últim, pel que fa als esports... El Barça de bàsquet s'escapa a la Lliga arrasant el Madrid, 57-79. Hem de felicitar els famosos qui fa anys avui. Doncs avui fa anys Ana Torroja, la cantant de 51 anys. També hem de felicitar l'actor Denzel Washington, que en fa 56. També Maite Zúñiga, atleta, que fa avui 46 anys. El cantant Edgar Winter, 64. 29 anys que fa l'actriu Sienna Miller. I finalment el futbolista retirat Sergi Barjuan, que en fa 39. Doncs tots ells felicitats i és moment d'acomiadar-nos. Demà t'esperem amb més. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana. Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar. Planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Hey! minutet i escaig arribarem a un quart de nou del matí. I ja tenim aquí el senyor imperdible, el senyor José Ramón Mier. Molt bon dia. Molt bon dia. També li podríem dir al senyor GPS. Per què això? Imperdible, perquè no es perd mai, clar. Molt bé, David, molt bé. Estic despert aquestes hores. Aquest matí estàs tu molt lúcid, eh? Sí, sí. Saps quin programa és avui, no? El 12+1. 12+1, ai, ai, ai. 12+1, no es pot dir el número... Això. Aquest. Ese mismo. I també és l'últim programa de l'any. Sí, oh, és veritat. Oh, que maco. Ai, ai, ai. I, bueno, ja és l'últim programa de l'any, això vol dir que d'aquí a res ja és cap d'any. I bé, com entendreu tots, l'imperdible no pot anar d'una altra cosa que de la cap d'any. Què podem fer aquest cap d'any? Podem fer moltes coses. I com imperdible que és, jo us porto alguna del que podeu fer. Ah, molt bé. Pues sí, he anat a la web, he mirat aviam que hi havia por ahí a Barcelona per poder celebrar, què podem fer, perquè sempre, què faig, em quedo a casa, surto, no sé què... Pues jo us porto propostes, idees, més aviat que propostes, després cadascú que faci el que vulgui, del que podeu fer. Com, per exemple, podeu anar a un hotel. Ah, mira, sí. Podeu anar al rotllo de luxe, saps? Sí, home, com a poder, podem. Després, sí, que ho puguem pagar és una altra cosa. Vosaltres aneu, i després... És fin de any, després ja us fotran fora. Paz, amor i amistat i tot això. Com a les pel·lícules i als dibuixos, no? Una patada. Exacte. Els, no, els i al carrer. Els plats, directament. Clar. A la cuina i els plats. Perquè és que hi ha molts restaurants i hotels de categoria que ofereixen sopar de gala. Sí. Raïm de la Sort, Cotilló i Ball. Una proposta que es permet degustar les creacions dels xefs més reputats de la ciutat amb un entorn de luxe. Ara sí, el que dèiem abans. Els preus poden anar des dels 100 fins als 400 i els 1.000 euros. Bé, sí. Bueno, està bé. És cap d'any, una vez, sí, a l'any, no? M'han, sí, dit, sí. Diners soparem un cop a l'any i no tornarem a sopar més. Aquí està. Aquí està. Després, una altra. Podeu anar a rebre l'any nou a la platja. Ah, mira, és una possibilitat. Està bé. És baratet. Sí. Ai, que maca, que és una endavada. Sí, no? Sí, aquest rotllo. Bueno, una de les opcions més econòmiques, anem de lo car a lo barato, és acostar-se a qualsevol de les platges de la ciutat per brindar pel nou any a l'aire lliure. Hi ha molt de fred, també t'ho dic. Només fa falta una tovallola per seure i un sopar tipus pícnic. No obstant això, aviso, no es permet banyar-se a l'aigua. Clar. Perquè hi haurà algú que no tindrà fred i anirà cap allà. Es recomana portar la batamanta. Sí, sí que s'ha ficat molt de moda, sí, sí, no sé, sí, què passa. Sí. Després una altra, que és la que agafa tothom, que és anar a casa dels familiars o i amics. Que si sou dels que preferiu quelcom més íntim, organitzeu un sopar a casa vostra o preneu el Raïm de la Sort al costat de les vostres persones més properes. Mm-hmm. Podeu elaborar un menú molt especial i econòmic, que això és important, aportant cadascú la seva especialitat. També podeu anar, per celebrar-ho, a aquestes multifestes multitudinàries que pagues un i mig i a tot en garrafó. Un colló, anava a dir, un colló, sí, i a tot en garrafó. Però fa molt de mandra, això. Sí, però bueno, hi ha gent que agrada, sí, les, sí, festes, sí, multitudinàries que es convoquen a la ciutat. El preu de l'entrada oscil·la entre els 15 i els 50 euros. Inclou entre 2 i 5 competicions, no. Consumicions. Consumicions, sí, gràcies. Cotilló i esmorzar algun d'ells. Esmorzar, ja directament. Sí, perquè ja s'alarga i passa esto. Algunes de les més populars que podeu trobar són les del poble espanyol, el del el Velòdrom d'Horta o el del Pavelló Olímpic de Barcelona. I recordeu, des d'aquí, si beveu alcohol, no agafeu el cotxe. Mmm, cert. Important, important. O de forma original, que això a la Clara li agradarà, anar a una obra de teatre. Celebrar a cap d'any al teatre. Alguns teatres programen actuacions per a la darrera nit de l'any. Sí. Com la de Hoy no me puedo levantar, el Teatre Tivoli o del 40 el musical, que s'està, sí, ficant molt de moda, el Teatre Victòria. És el moment de les, en el moment de les campanades, perdó, l'obra s'atura i els actors prenen el raïm amb el públic. Ah, està bé, això. És original, és això. És molt original, sí. Que per lo que val, quasi que veu un hotel, perquè les entrades valen entre 50 i 100 euros. Sí, home, la veritat és que... baratet no ho és. Sí. L'opció que, per exemple, agafo jo, anar a una festa privada. Ah. Veus? Es lloga un local i organitza una festa privada amb tots els amics, que és una iniciativa que va guanyant molts més adeptes cada any, i més per la crisi. Per també, la crisi, sí. Els organitzadors elaboren una llista de convidats, programen la música i compren les begudes i el menjar per la gent que convida. L'aforament normalment és limitat i s'entra per invitació, com és normal, perquè per això és privat. Sí. Una altra opció, anar a un vaixell. A un vaixell? A un vaixell, perquè no cal llicència de patró per llogar un vaixell. Tu agafes un vaixell, que està aquests amarrats al moll de la fusta, al moll del port de Barcelona, i estàs allà a l'aigua amb els amics, la festa privada, fas el vaixell, i és una forma diferent, un altre entorn diferent per celebrar Cap d'Any. Sense moure't del port. No, si vols te pots moure del port, perquè ja tens que hi ha molt quinari. Llavors has de llogar el patró, també. Sí, el vaixell, el patró i tot el que caiga. I a Madrid tenen la Puerta del Sol, i aquí tenim la Plaça Catalunya. És veritat. Que és veritat. Rebre un any el 2011, prenent les tradicionals 12 grans de raïm de la sort, segons el so de les campanades, de rellotge de la Plaça Catalunya. Sí. Molts ciutadans i turistes que es troben a Barcelona per aquestes dates s'apropen amb el seu propi cotilló per reunir-se amb les altres persones i desitjar-se el millor per l'any nou, que és molt maco, això. Així que ja sabeu, teniu un munt d'opcions per aquest Cap d'Any. Qui no ho celebra és perquè no vol. Moltes opcions, sí. Moltes opcions. Ara ja no sé quina triar. Saps, jo, queda't en casa, que estaràs molt tranquil·lito. I calentó, exacte. I no tot el merder de la gent aquesta que n'hi ha. I jo tinc que dir que avui no sé si hi haurà imperdit per internet, perquè mira que he buscat, i jo per Cap d'Any... Clar, per Cap d'Any, com la gent marxa... Clar, és una cosa que... Però potser sí que trobo alguna cosa. Potser sí. Ai, una recomanació. Ahir el Marc Gómez Silvestre i la Laura Pou... Sí, ja. Van fer algun comentari i el Marc va dir: la Laura Pou serà imperdible d'internet. D'aquí uns dies ho sabreu. Ah, sí? Així que no sé ben bé què és el que estan tramant. Pues no... a mi no me mires, perquè jo vaig mig sentir ahir el programa... Però no sé nada. Ara m'has deixat a mi. Sí, jo Laura també... Pou, Marc Gómez, truca i explica-m'ho, sisplau. Sí, què és això de que la Laura Pou serà imperdible d'internet? Sí. Hi ha alguna conspiració en mi contra? No ho sé. Jo... Laura Pou, t'estic vigilant. Anem cap a imperdible d'internet. Doncs, com et deia, David, buscant, no he trobat res per Cap d'Any. A la Laura Pou tampoc, ja t'ho dic ara. I per despejar la ment, saps, a veure si me venia l'inspiració, vaig estar pensant en què podia fer pel sopar de Cap d'Any. Sí. I vaig dir: calla, que ja tinc imperdible d'internet. Ai! Què podem fer pel sopar de Nadal? Clar. Aneu a www.elgranchef.com. Elgranchef.com. Elgranchef. Allà el Gran Chef us donaran moltes idees i moltes receptes perquè podeu fer el sopar de Nadal imperdible per aquest any. Imperdible per la gent que ve. Podeu trobar menús de carn, peix, pastes, de postres i fins i tot de vins. Ah, mira, escolta. I cadascú amb la seva recepta. Escolta, està bé, idees això. Idees per decorar la taula i tot això. Perquè ja et dic, aquest Cap d'Any, el sopar de Nadal, amb tota aquesta gent que et convides a casa i que s'autoconvida a casa teva sense saber d'on han sortit, doncs puguin sopar de gust a tu costa. Sí, bé. Però bueno, hi ha opcions. Perdó, hi ha opcions. Vull dir que si no saps què fer, doncs pots optar per bocates, patates frites i Coca-Cola. Sí. O pots optar per el gran sopar, que on pots trobar? Doncs aquí, a www.elgranchef.com. Elgranchef.com, mira. Sí, senyor. Està bé, això. Que també dona receptes per altres dies. Ah, vull dir, no sé què diguis. No només és per la nit de Cap d'Any. I si és dissabte a la nit i això, també tens menú per allà. Ah, bé. Així m'agrada. O sigui, solo tengo para fin de año. No, no. Hi ha un especial, un apartat especial per festivitats i coses d'aquestes, i després hi ha el menú de sorpresa. Hoy tengo ganas, hoy me siento arguiñar, no? Pues, ah, doncs mira, vas cap allà i trobes receptes. Va bé saber-ho. No està malament. Aquest seria imperdible que us porto avui. Queda poc, és que seria una gran cosa, però és que ja et dic, per Cap d'Any no hi havia... Clar, imperdible de Cap d'Any internet. Ai. No n'hi ha! Ai, no n'hi ha! Complicat. Això sí, però per què no? Però ara anem cap a les històries secretes. Què és això del Cap d'Any i des de quan es celebra? I tothom ho celebra igual? Anem cap a històries secretes. Wow! Les històries secretes! Cap d'Any, David. Cap d'Any. Cap d'Any, l'última nit de l'any i la nit més màgica. Aquesta nit, juntament amb la Revetlla de Sant Joan, són les nits que pels nens i nenes van a dormir més tard i en aquesta ocasió, com a mínim, han de poder aguantar fins a les 12 de la nit, moment que les campanades amb les quals s'acomiada l'any en curs i donem la benvinguda al nou any. De totes les celebracions emmarcades dins del període nadalenc, potser aquesta és la que més gent celebra fora de l'ambient familiar i apareixen més sopars entre amics, que han ido a www.elgranchef.com i han fet el sopar, sí, saps? Està a punt d'acabar l'any i s'ha de fer de tot de preparatius per rebre l'any nou que entra, tots ben arreglats i un bon sopar a la taula. Hi han dos moments àlgids amb aquesta nit, que és quan sonen els quarts, vol dir quan s'acosta a les 12 de la nit, sí, i quan sona l'última campanada i tothom crida feliç any nou i petons, sí, i coses d'aquestes, coses i capa, que a mi em fa una mica de mandra, també t'ho dic, perquè sóc un soso, però és així, però és el que hi ha. Tothom reparteix petons, abraçades, es brinden cava i es truca a les persones estimades, que mai l'agafen perquè ja hi sobrecarguen la red, sí, i tot això, veritat, sí, amb les quals no s'ha pogut passar aquesta vetllada, per desitjar-vos un bon any. Però per què mengem raïm a les campanades? M'ho he preguntat moltes vegades. Pues, per què? Jo t'ho dic. La tradició perquè marca... Perquè els italians, per exemple, mengen una altra cosa. Sí. Ens ho diràs després. Vale. Bueno, la tradició marca que, coincidint amb cada una de les campanades, hem de menjar un gra de raïm. En total, 12, esclar. Sí. Si ja mengem 13, malament. I si mengem 11, pitjor. Aleshores, és important no descomptar-se i que no ens sobri ni es falti cap gra de raïm quan hagi sonat l'última campanada. Però això és difícil, que a la tele sempre s'equivoquen. Bueno, si sale l'Esteban, és normal. Ja t'ho digo ara. D'aquesta manera tindrem sort durant tot l'any. David, no m'interrompis, que m'equivoco. Que tot just acaba de començar. Diuen que menjar raïm amb aquesta nit és sinònim d'obtenir riquesa i diners durant l'any que comença. Però es veu que l'origen real d'aquesta tradició no està tan relacionat amb la sort, David. Ui. Un any en el qual va haver-hi excedent molt important de collita de raïm, sí, i per no haver-ho de tirar, les autoritats van decidir regalar-ho a la població amb l'argument que si tothom menjava raïm la nit de Cap d'Any, tindrien bona ventura i sort durant l'any següent. Apa, ara ja m'has destrossat tota la màgia. Vull dir que menja el que vulguis. Ja t'ho dic ara. Si voleu menjar olives, mengeu 12 olives. Exacte. Clar, galetes, polvorons, allò... És lo mismo. Que total, era perquè sobraven, per no haver-les de llançar. Sí, sí. És a dir, ai, què fem amb tant de raïm? El que us sobri de l'àpat del matí, del migdia, podeu fer el mateix. Vull dir, els dos van dir, va, digues que això porta sort i ja està. I ja està. Sí. Com bé deies, a Itàlia, per tenir sort, després de l'última campanada, es menja un plat de llenties. Sí. També tenien excedent. Es veu que l'origen, sí senyor, es veu que l'origen és el mateix que el del raïm de la sort, un excedent de la collita. També hi ha una altra opció, per això del raïm i la sort, tot això, que això ho fan molt els adults. La meva mama, petó des d'aquí, mama, ho fa molt. Què és? Que hi ha molta gent que abans de començar les campanades tira una joia d'or, un anell, un braçalet, una cadena, dins de la copa de cava. Quan es fa el primer brindis de l'any, s'ha de veure la copa de cop i recollir amb la boca l'objecte d'or. Vigilant de no empassar-s'ho. Per això ho fan els grans i no els petits. Clar. Així diuen, també s'obtindrà sort durant l'any nou. Un altre sinònim de l'any, que això és un clàssic, és portar la roba interior de color vermell. És veritat. I quan s'acaba i quan comença el nou any, te la treus i algú diu que la castalla i altre diu que es crema. cadascú... Sí, bueno, exacte. Hi ha qui la recicla i la utilitza durant la resta de l'any. Exacte, per exemple, la meva mama ens fa fer de tot. Vull dir, ens porta el raïm, amb el cava i la joieta dins, el peu dret davant i a l'esquerra darrere per començar amb bon peu l'any i els calçotets de color vermell. Que és complicat, això de... Tenim un popurrí d'allà ficat. És complicat. Bueno, la qüestió, com veieu, és buscar qualsevol ritual per tenir sort i fortuna amb l'any que ens entra. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, quin ritual. Jo crec que aquest any acabarem atabalats. Sí, jo crec que sí. Entre on anem, què sopem i com ens fiquem, jo ja dius, mira, que sigui 1 de gener ja i acabem ja. Saps què et vull dir? Pues así estamos. David, ja està. Ja està, ja hem acabat. Fins ja. L'any que ve, veig. És veritat, fins l'any que ve. Uf, això ja uf. Sona... Bé, lluny, és com lluny, lluny, lluny, lluny. Això. Total, és una setmaneta. Sí, sí. Bueno, des d'aquí us vull felicitar a tots, ens ficarem veu. Us vull felicitar a tots a l'any nou, que sigueu molt feliços, que acabeu molt bé l'any i ens veiem l'any que ve tots. Ens retrobem l'any que ve. Ens retrobem l'any que ve. L'any que ve tindràs imperdibles per començar Festa de Reis. Ah, serà... Tindràs sí, moltes coses per trobar. Tenim un temàtic últimament de Nadals que m'està ja tipant una mica, eh? Però trobaràs molta cosa, eh? Sí, no, però per l'any que ve... Imperdibles d'internet Reis Max, per, segur que en trobes. Per l'any que ve tindrem especial de Reis, també. I ja acabarem, ja, una vegada. I si no, els oients també et poden fer recomanacions. Evidentment, jo vull que els oients me'ls portin per aquest nou any que comença. O ho podeu fer ràpidament, imperdiblet. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiblerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. Bon any nou, David. Igualment, bon any nou. Bon any nou, audiència. Bon any nou a tots. Que bonit. Ai. Ai, estic tendre ara. Estic tendre com el Winnie the Pooh. Mira, la Clara ara et vindrà a abraçar. Ai, Clara, sóc un set, ara. José Ramon Mier. Bon any nou a tothom. Una abraçada a l'any nou. Igualment. T'esperem ja al 2011. Vinga. Fins la pròxima setmana. Una abraçada. Adeu. Adeu. Radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Artistes i cantants que en el món de la música decideixen posar la seva creació a l'abast de tothom de manera gratuïta. Creen d'aquesta manera unes llicències que es diuen Copyleft, Creative Commons, etc. D'aquesta manera, amb música lliure, és com molts artistes decideixen donar-se a conèixer i compartir amb tothom aquestes creacions que han fet. Nosaltres, des de Línies Obertes, volem donar a conèixer aquestes creacions, volem donar a conèixer aquests artistes que posen a l'abast de tothom de manera gratuïta perquè es difongui, perquè s'utilitzi, sempre i quan se'n citi de qui és, se'n citi l'autoria, les seves creacions. Viatgem ara fins a València, fins a La Plana, als voltants de Borriol, on l'any 1998 es va crear un grup. Agraviats, dos amics amb inquietuds socials i influències musicals afins, sobretot amb predilecció pels ritmes escatalítics i jamaicans, barrejats amb un toc de punk i una lírica compromesa, van fer néixer una primerenca versió d'aquest grup, AGR, Agraviats. Amb el temps i l'experiència a l'escenari, l'evolució musical de la banda va portar Agraviats a crear un estil propi, barrejant ska, rock i reggae. La primera etapa de la banda, des del 1998 fins a l'any 2004, s'inicia en l'enregistrament d'una maqueta sota el nom de Què més dona? Durant aquest període es van realitzar més d'un centenar de concerts on Agraviats va portar la seva festa i veu contundent de denúncia. Un dels temes que Agraviats posa a disposició de tothom a través de la seva pàgina web és aquest que sentim tot seguit. Al carrer de dalt... al carrer de dalt. Caminaven paraules per escoltar els silencis. Mai es cridaven paraules al carrer de dalt. Escoltar el silenci. Caminaven paraules per escoltar els silencis. Mai es cridaven paraules al carrer de dalt. Caminaven paraules per escoltar els silencis. Mai es cridaven paraules al carrer de dalt. Intente recordar. T'arriba a imaginar. Intente recordar. T'arriba a imaginar. Intente recordar. T'arriba a imaginar. Intente recordar. RKB 106.9 FM. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Continuem en línies obertes i ho fem ara donant la benvinguda als nostres estudis. El Marc Mauri, molt bon dia. Hola David, bon dia. Què tal, com estem? Bé, home, estem bé. Treballant. Treballant. Alguns estan vacances, com? Però sí. Doncs sí, la veritat. Nosaltres no, nosaltres aquí en directe. Amb aquest fred que està fent tu, ostres. Una miqueta, la veritat. La veritat és que costa sortir de casa per venir cap aquí, eh? Però que no us costi sortir de casa perquè el Marc ens porta propostes per fer activitats a Barcelona. Gratis o low cost? I tant que sí, com cada dia. I avui què tens? Doncs mira, si vols comencem amb una miqueta de musiqueta, folk, pop-rock en aquest cas, amb el grup Tronadissa. Serà sí? Al Bar Macondo, avui a les 9 i mitja del vespre. Bar Macondo, al carrer Conca, número 21. Sí, això està molt a prop de l'estació de metro de Camp de l'Arpa. I crec que tens més música. Més música, sí. A Jam Session de Rock, a la Sala Monasterio, a les 10 de la nit. Doncs gratis a la Sala Monasterio al passeig de Isabel II, número 4. Sí, això per arribar a la millor manera és en metro, doncs baixant a la estació de Barceloneta. Hem de dir que aquests concerts que hem dit, els dos de moment són gratuïts. I també tens una mica de teatre? Una mica de teatre de petit format, sí. Big Bang Show. Serà en el Big Bang Bar a les 10 i mitja. El Big Bang Bar, que queda al carrer Botella, número 7. Sí, per arribar a la millor manera, en metro a l'estació de Sant Antoni. I també cinema? I cinema, sí. En aquest cas, una pel·lícula d'Arthur Penn, és una pel·lícula americana del 1962, La treballadora del miracle. El passeig serà avui a la Filmoteca, a les 10 de la nit, i costa 2,70 €. La podreu veure més en versió original, subtitulada en català. Correcte. Per 2,70 €, molt bé, a la Filmoteca, a l'avinguda de Sarrià, número 33. I acabem amb una proposta musical. Sí, en aquest cas, de fusió jazz, blues, funk, amb Andreu Martínez. Serà el Jazzman a les 11 de la nit. Doncs ja sabeu, si us ve de gust sentir una miqueta de jazz de la mà d'Andreu Martínez, el Jazzman al carrer Roger de Flor 238. Molt a prop de la plaça de Verdaguer, de l'estació de metro de Verdaguer. Perfecte. Demà ens en portes més? Demà en portem més. Que tinguis un bon dia. Igualment, David. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. L'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Willkommen, bienvenue, welcome. En un minut, arribem a 3 quarts de 9 del matí. Avui he complert, eh? Avui has complert. Avui he complert. Estic contenta. Comencem una mica més d'hora. Estic contenta, molt bé. Has vist? Sí, tenim 3 minutets de teatre més. Això és bastant, eh? Notícia, això està molt bé. No et quedaràs amb l'última notícia pendent. Allò que diu... Bueno, i a més, amb el que pot afectar això a la gent que ens està escoltant. Home, acabaran malament l'any, si no la dius. Exacte, o sigui, pot ser una debacle nacional. Per tant, David, has fet bé, gràcies. De res. T'agraeixo. Doncs mira, avui tinc una bona notícia i és que és una novetat, David, per tu. I és que avui començaràs la secció tu. Avui començaré la secció jo. Què et sembla? I no és una innocentada. Cada dia em sorprèn més. Cada dia portem una cosa nova aquí. Sí, sí, sí. Hem de dir el nom de la secció. Aquesta secció que es diu... Tots som Hamlet. Ah. Qui no és Hamlet? Exacte. Ningú. Tots som Hamlet. Doncs, seriosament, avui toca parlar de l'estrena que vam assistir junts la setmana passada. És veritat. I com que jo vaig marxar més d'hora perquè sóc una noia més tranquil·leta que tu, sí. Que tu a les nits ja sabem que... Jo, la meva nit ja comença... La meva nit empalma directament amb el programa de ràdio. Per això. Clar. Doncs, volíem preguntar-te, David, com va acabar la nit de l'estrena? De molt Natale bé. In Casa Cupiel. Molt bé, amb un concert a la Biblioteca de sí? Catalunya. Mm-hmm. Que va acabar el concert allò cap a 6:15 del matí, aproximadament. Una bona hora, perfecta, per retirar-se a casa, fer la llet amb galetes i tornar a treballar. I curiosament, després d'acabar l'obra, va començar a arribar cares conegudes del món del teatre. Tipo quines? Tipo novetats, Montse Guallar. Home, estupendo. La vam veure per allà. Molt bé, ens agrada. Tipo Clara Segura. Tipo també Clara Segura. També la vam poder veure per allà. M'encanta, molt bé. I no sé, és que el vi estava massa bo, ja no recordo més. Bueno, aquí és on volíem arribar. No, volíem arribar a aquestes, això, el concertillo que va haver-hi després, sí. No? I cares conegudes a l'estrena de Natale in Casa Cupiel, que va ser un èxit. Sí, no? Sí, sí. Només amb la petita novetat del Joan Dausà, en canvi del Bruno Oro, sí. Però que va funcionar, bueno, al meu punt de vista, perfecte. Sí, i tant. Qualsevol diria que parlar tant de Natale in Casa Cupiel, tenim amics a la Perla. Potser, que qualsevol ho pensaria. Però no és així. No, no, no. Coneixem ni molt menys. Ningú de la Perla. Ni molt què menys. És la Perla? Què és la Perla? Si algú mira, per exemple, el diari Ara de dissabte passat, sí. Veurà que hi ha un Perla, sí. Que està en aquest programa, el Marc Mauri, que també és... Però no el coneixem. Perla, però no el coneixem, no, no, no. I ell no... No no sabem d'ell ni de ningú. No sabem nada. No. No hi ha amiguismes, bueno, no. Doncs per tant, deixem Natale in Casa Cupiel a part, que és una estrena que ja funcionarà sola, sí. Una obra que ja funcionarà sola, per tant, la deixem aquí, que, no, que ningú pensi que hi ha favoritisme. Ara tenim aquí el Marc Mauri des de fora mirant amb cara d'odi, com dient, no cal que diguis on treballo. Sento, tot s'acaba sabent. Tot sí, s'acaba Marc, sabent, tot se sap. Bueno, ens n'aprofitarem tant com podem, el i temps tant. Aquest. Vinga, doncs continuem la nostra secció d'avui, Natale in Casa Cupiel a part, comentant les estrenes d'aquest any que ja s'acaba, sí. Que són estrenes que més que tancar l'any l'estrenen, d'altra banda. Fa unes setmanes a Barcelona, no sé si recordes, que es van entregar uns premis de circ, sí. Que es deien... Circòlica. Sí, sí, sí, em sona. La primera edició d'aquests premis de circ es van entregar a la carpa del Circo Raluí, fantàstic, mític circ, on els hi hagi. Doncs aquests premis Circòlica, hi havia un dels espectacles nominats, que es deia Reprise, de la companyia Teatre Mòbil, que és una companyia de Barcelona que està començant. Arran de la seva nominació als premis, i diuen que és un espectacle molt, molt divertit, molt dicharachero, molt simpàtic, ahir mateix aquesta companyia va estrenar aquest espectacle, Reprise, al Sant Andreu Teatre, prop de casa teva. David, per tant, tens feina. Ja m'està donant feina, la Clara. No, jo no paro de donar-te feina pels caps de setmana i les nits aquestes tan llargues. Espera't que obrin el que estan muntant, que serà una mena de lloc per teatre, dansa, circ, allà a Can Fabra. Ja veuràs, se'm posarà feina cada setmana. No, Fabra i Cols, tu viuràs allà, a la caseta del guardià. Que no passi res. Que... Sort que és del guardià i no del gos. Perquè... No, m'he curat en salut ara. A la caseta del guardià per vigilar tot el que es passi allà dins. Ah, molt bé. I ens hi aniràs informant. Molt bé. I faràs totes les seccions tu. Què et sembla? Això està bé? Sí, sí, sí. Chico para todo. Exacte. Doncs, bueno, a part de la fàbrica Fabra i Coats, quan t'instal·lis ja ho comentarem, sí. Ara de moment... Tens el Sant Andreu Teatre, una cosa més coneguda ja, segurament, on s'hi presenta aquest Reprise, un espectacle de teatre, de circ, amb totes les de la llei, que combina músics, barretistes, mags, ventrílocs, titelles, vaja, el circo de tota la vida. Però hi ha una cosa que m'agrada en aquests circs, que mantenen l'esperit del circ de tota la vida, però sense les fieres. Nosaltres que som defensors dels animals, i hem parlat alguna vegada amb els amics de Libera, són circs que no utilitzen animals. Exacte, el qual està superbé i segueix sent un circ, Sí, i manté l'esperit. Els trapecistes, els que fan malabars, els acròbates, tot això, perfecte, inclús els clowns, no? Sí. És com l'essència del circ. I sense feres, això també, des d'aquí, ho reivindiquem. Ens agrada. Ens agrada. Posem un clic aquest a... Exacte. Ens agrada. Doncs podeu anar-hi, a més, per 8 euros, cosa que s'agraeix. Està bé. José, que sempre es queixa dels preus del teatre, des d'aquí, 8 euros encara podríem arribar-hi, Encara podrem fer un esforç, sobretot per passar una bona estona. A més, el José es queixa dels preus del circ, del teatre, i és el que, durant tota la temporada passada, ens portava totes les propostes de còmics, videojocs, en els quals el preu mínim eren 20 euros. T'anava a dir, un tema baratíssim, baratíssim. Clar. Compra't un joc de la PlayStation. Clar. Com val? 30, 40, 50, 60... 60? 60! Supermòdic preu. Pots anar 3 vegades al teatre. Va, que un dena. José, que no tens excusa, que jo et porto teatre barat i vaig tu i podries anar al Nacional cada setmana. Veus? Ja ha rebut, pobra. Bueno, continuem. Acabem amb aquest espectacle de circ que es presenta al Sant Andreu Teatre. I també recordem des d'aquí el guanyador dels premis, aquests que estàvem comentant, els Premis Circòlica. Va ser un espectacle molt, molt super aclamat. Vale? Sí. Que és l'espectacle Plex, de la companyia Enfila't. Està triomfant ara mateix al Teatre Nacional de Catalunya i si voleu anar-hi encara teniu temps fins al dia 2 de gener. Plex ha recollit, a més dels Premis Circòlica, el bo i millor de les crítiques teatrals d'aquest país. Té fins i tot, un premi FAT. Sí. Premi FAT a la creació escènica, perquè es veu que el muntatge és realment espectacular. O sigui que no us adormiu, aneu-hi, que és un d'aquells espectacles als quals vas potser sense ganes. Sí. Ara què vaig jo? Fer un espectacle de circ? Ai, quina mandra, no anar al circ. I dius al Nacional, que dius, serà más de lo mismo, i tal. I després, quan surts, dius, ostres, m'encanta que algú m'hagi arrossegat fins al teatre per veure això, perquè és una meravella dels sentits i de tot, home. Doncs ja sabeu, aquests dies no us ho podeu faltar. Exacte, des del 27 de desembre i durant tot el gener al Sant Andreu Teatre teniu Reprise i fins al 2 de gener al TNC Plex. És a dir, correu, perquè si no arribeu al TNC. Exacte, i aneu-hi. Circo para todas las edades. Vinga, doncs ara una proposta pels amants d'alguna cosa més romàntica que no pas el circ. Ai. Que ja és romàntic també, però vaja, una cosa més tranquil·leta. Des de diumenge passat, al Mercat de les Flors, podeu veure un espectacle especial, un espectacle de dansa, sí? Que es diu Nubes. Nubes. Que és una proposta, com hem comentat, de dansa, curiosíssima. Creada a partir de l'obra del pintor René Magritte. Sí. Coneixeu el pintor René Magritte? Pels qui no ho sàpiguen, Magritte era un pintor surrealista que es caracteritzava per introduir l'absurd en les seves pintures. Un absurd del tipus: un quadre on hi apareix una pipa i posa "això no és una pipa". Val. A partir d'aquí, tot un món d'absurditats d'aquest calibre. Aquest pintor solia utilitzar com a fons de les seves composicions uns característics núvols blaus i blancs, sí. Tipus els del Simpson. Sí, sí, eh? Sí. Sí, són núvols realistes però molt, molt lluents, com molt, no sé, molt del Simpson, sí. Vaig trobar. I una mica còmics, inclús, d'aquí el nom de l'espectacle, Nubes, que imagino que serà força surrealista i, pel que m'han comentat, també bastant còmic. Un espectacle de dansa, si en lloc de riure amb clowns voleu riure a través de l'humor més agut i ple de girs surrealistes, aneu directes cap al Mercat de les Flors, que a més també per 8 euros, José, si no t'agrada el teatre o el circ, pots anar a veure dansa per 8 euros, que l'entrada està la mar de bé, i teniu fins a finals d'aquesta setmana, per tant, encara aneu més pillats. Està molt bé, a més, perquè normalment la dansa és el gran desconegut, sí, de les arts escèniques. Totalment. I si és amb humor, si és un espectacle divertit, és una, sí, molt bona manera d'introduir-se a la dansa. Exacte. Esperem que sigui així, que tota la gent que hi vagi s'enganxi absolutament als espectacles de dansa. A veure, Nubes. Nubes. Nubes, al Mercat de les Flors. Bona proposta. I per acabar, com que avui anem de circ, de màgia i de noves formacions escèniques, més teca, a la Sala Beckett de Gràcia podeu veure una obra que es diu Don Juan, Memoria amarga de mi. No us espanteu, no és una versió clàssica de Don Juan Tenorio ni una frigada, sí, total, sinó un espectacle de titelles. Titelles? Titelles, això sí, el contingut és poc convencional. Res de contes de nens petits, ni rialles, ni la caputxeta i el llop, sí, i tot això. Aquesta proposa presenta com seria el final de la vida de Don Juan Tenorio, aquest Don Juan que va, sí, encandilar... Don Juan, Doña Inés... Això mateix, que era un mujeriego, Brígida era? Brígida no ho recordo, eh? Ai, no me'n recordo... Em sembla Don que es deia Brígida, la dona que cuidava de la Doña Inés. Pot ser, segur que es deia Brígida, segur, per tant, sí. I el comendador. I el comendador. El comendador. Molt simpàtic. Doncs podeu veure la vida del Juan Tenorio sense la Brígida i sense la Doña Inés ni el comendador, sol, tancat en un convent, sí, franciscano, i que reflexiona sobre els seus enganys i les seves infidelitats al llarg de la vida, és a dir, fa un repàs de la seva vida. I tot això amb titelles. Ah, és curiós. Música i vídeo... Videoprojeccions. Exacte. Per tant, pot ser una proposta força interessant. Sí, sí, sí. És curiós, eh? Curiós. Un espectacle de titelles per gent gran, bàsicament. No hi aneu amb nens petits. És a dir, no porteu els nens, no? Això, que s'avorriran. Ja, quan vegin qui era Don Juan Tenorio. Bueno, ja comencem. Clar. Amb les preguntetes. Doncs això, per evitar això, us recomanem que hi aneu acompanyats d'un adult. Sí. Si vosaltres... Que igual encara també us fa preguntes, també, però és diferent. Li dieu diferent. Calla, i ja callarà una estona. Ja després feu uns, sí, dinets allà a la Sala de Beckett i ja ho arregleu. Ja trobeu les respostes. Exacte. A tots. Doncs des del 22 de desembre i fins al 9 de gener podeu anar a la Sala de Beckett a veure Don Juan, Memoria amarga de mi. Ai. De mi mismo. I com que veig que ja s'acaba, avui ho deixem aquí, amb una secció poc convencional, tot s'ha de dir, teatre poc convencional. Sí, la veritat és que aquesta interessant, setmana... Interessant, amb noves propostes a les quals volem donar una empanteta des d'aquí. Doncs una empanteta des d'aquí. Per cert, el José ens comentava abans que una de les propostes pel cap d'any també, sí, pot ser anar al teatre i, sí, passar el cap d'any al teatre. Ens, sí, deia, per exemple, Hoy no me puedo levantar o el musical, sí, de los 40. Sí, n'hi ha moltes. Que... De fet, gairebé totes. Jo recordo la Villarroel, per exemple, també... també treballen, els de Pluja Constant i altres obres de teatre així com més dixaratxeres, sí. No? També es veu que es munten uns cristos a dins del teatre, així que, espectaculars, per sí, tant és una bona exacte, manera de començar l'any. Els oients que no tinguin plan, no sàpiguen què fer, el José ens ha il·lustrat una mica amb tot el que podem fer i aquesta és una de les possibilitats, que gràcies, és la d'anar al teatre i gaudir d'una obra de teatre i a més menjar el raïm acompanyat exacte, dels actors i actrius de l'obra, que pot ser una manera divertida de poder exacte, acabar l'any. Per exemple, t'acabes donant el raïm amb el Joel Joan. Clar, això imagina't. Mola. Això mola. El Joan no ens agrada. El José diu, no, bueno, jo amb el Joel Joan no. Pues amb el Pere Ponce, l'altre. Això seria bueno, més encara. Una imatge bastant bonica, tu donant-li les d'això al Pere Ponce, als raïmets. Riu el José. Diu, em sembla que no. Ja pot riure. Bueno, aquest any que ve, el 2012, em dedica a prometre moltes estrenes noves, que ja anirem comentant. Sí. Moltes coses que prometen, sucoses, perquè ara hi ha propostes que s'acaben i el 2011 en comencen moltíssimes. Des d'aquí ja podem llançar una petita sorpreseta. I la Laura Conejero i el Ramon Madaula, que fa dos anys van fer el Llibertí, sí, presenten una nova obra. Mm. Això serà a partir del febrer o el març de l'any que ve. Ai, i doncs presenten mira, una nova obra, si no m'equivoco, al Nacional, sí, de la línia també del Llibertí, perquè és escrita també per Eric Emanuel Schmidt, que és l'actor, el dramaturg, diguéssim, l'escriptor del Llibertí, i la cosa promet. Doncs la cosa promet i us ho anirem explicant en les pròximes setmanes. Amb els a partir tots som Hamlets. L'any que ve. Això, ai, l'any que ve. Se queda maco, eh? Clara Mas, que ja no ens veiem fins l'any que ve. Quina pena. Ai. Quina pena. I només és una setmana, eh? Només és una setmana. Mare meva. Bueno, que tinguis moltes nits triomfals, també, com les de Natàlia en Casa Popielo. Sí. Fins a les 6 o les tantes del matí. Ai, senyor Gramona, amb aquest vi dolç que ens va obsequiar. Ens va proporcionar, exacte. La culpa la té ell. La culpa la té ell. Clara Mas, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que tinguis una bona entrada en l'any nou. Igualment. T'esperem la pròxima setmana. Vinga. Adeu. I a tots vosaltres us esperem demà a partir de les 8 del matí aquí, en línies obertes a RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions del vostre amic David Morales.